سورة النمل درس نمبر دويم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. إذ قال موسى كل جوين موسى عليه السلام لأهله دبار دخبل كور والاو إني آنست نارا ما ولد غور لرا سآتيكم منها زرده چراب شمتا ستا من هذا دينا بخبرين فخبر سرا او آتيكم بشهاب قبس يا براشم تاستا پس قرطا بلي دونكي لعلكم تستلون خامخاج تاسو تواد شئي. سورة النمل كي اول شبق آياتنا بطور تمهيد ذكر كي دل او بيا دو واقعات ذكر كي یو واقعا د موسی علیہ السلام چې وګوره موسی علیہ السلام د خپلې همسانه خبر نشو او دویمه واقعا د سلیمان علیہ السلام ذکر کوي چې وګوره سلیمان علیہ السلام سره د دومره حکومت نه سره د دومره مملکت نه وګوره هغه د پورا مملکت د بلقیس نه خبر نشو. نو د دې دواړو واقعاتو خلاصه ذکر کی 65 نمبر آیات کې 55 نمبر آیات کې د دې خلاصه ذکر کی او پرمای 55 نمبر آیات کې کل لا یعلم من بالسماوات والارض الغیب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون وورتا چې نه پوهیږي هغه څوک چې په اسمانونو کې دي او ځمکه کې دي په غیبو باندې بے د الله نه، یعنی یو الله تبارک و تعالی په غیبو باندې خبردار دی او که هر څوک دي وما یشعرون ایان یبعثون او شعور کدرله پکې نشته چې دوباره به راپاسول کیږي. او بیا د دې نفس دوه واقعات ذکر کوي، یو واقعیا د صالح علیہ السلام او دویم واقعیا د لوط علیہ السلام ذکر کوي او دا غی د فاره ذکر د دې خبرې کوي چې سلامتیا ورکوونکې الله تعالی دی. نو دا غی د فاره خلاصه ذکر کی یو کم شپیتم نمبر آیات کې قل الحمد لله وسلام علی عباده الذین اصطفى ویا د کمال صفاتونه الله تعالی لردی وسلام علی عباده الذین اصطفى سلامتیا د الله تعالی دی وی په بندګانو او کسانو چې چون شوی دی. اگر چې چون شوی مخلوقات ته خو سلامتیا کی چاته محتاج دی الله تبارک وتعالی ته. نو دا خلاصه مې زکه بیا وی چې پرون تفصیلی خلاصه پورا نه د ذکر شوی. نو د دې وجنا منګال ته دوه واقعات ذکر کړو په پرونه خلاصه کې، یو د سلیمان علیه السلام او یو د موسی علیه السلام. خو مونږه د صالح علیه السلام او د لوط علیه السلام واقعا ذکر نه کړ. نو که څوک لیکل کوي مو آی ته عرض دی او څوک زوتول او یادول کوي د خلاصې اومه نو هغې د نننۍ خلاصې نه لیکل او یادول کوي. اذ قال موسی کله چې وی موسی علیه السلام لأهله د پاره د خپل بال بچو اني آنست نارا ما ولید اور لرا سآتيكم منها بخبر زرد چراب شم تاسو ته د دینه په خبر باندې او آتيكم بشهاب یا براشم تاسو ته قبس پس کورټه بلیدونکي لعلكم تستلون خامخا چې تاسو ته د شي. د دې واقعیا په سورۃ الطه کې هم ذکر شوی دا هلته په پوره تفصیل شوی دی. موسی علیه السلام د خپل سخر د خوانه را روان شو او بال بچو سره دی او پلار باندې راځي او شپه ده او شپه هم داسې شپه ده چې کانت لیلتن ممطرتن باردتن شپه داسې وه چې د باران علامات او یخوالی و نو د دې وجې نه موسی علیه السلام وایي ما اور ولیده نو د اور باندې یو خدا چې د دې نه به زه سکورټه راوړم او تاسو ته به اور بلکم ګرم بشي او دویمه خبره دا ده چې په دې اور باندې به زه څوک لار ښودونکي تپوس پتې وکړمه لکه څنګه چې بل ځای راځي نو د دې وجې نه دا واقعیا هغې ته اشاره او ځای په ځای باندې هره واقعیا چې بیانیږي د خپلې خپلې پیدې دپاره بیانیږي فلما جا اها نو هر کله چې راغې دې ته نو دیا نو آواز ورته وشو ام بوری کمن فی النار چې برکت دی هغه چا باندې چې په دې اور کې دی ومن حولها هغه څوک چې ګیر چا پیره د دین دی وسبحان الله او پاک دی الله لرا رب العالمین او پاک دی الله تعالی رب العالمین چې پالونکې د عالم دی مطلب دا چې برکت اچول شوی دی هغه چا کې چې هغه په مقام د دې اور کې دی بطور اعزاز او اکرام د پاره د موسی علیه السلام او دارنګي مراد دی چې طلب د اور د پاره راغلی دی نو هلته په رسیدو سره وګوره اور دنیایی نه و الله تبارک وتعالی ورته هغه نورانی رڼا نه د ده د مقصد د حاصلولو دپاره چې دی را جدا شي او الله تبارک وتعالی ورله وګوره پیغمبري ورکوي د دې وجې نه هغه چا څه ښه ویلي دي الله کې دین الله کا دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال اللہ کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال کہ آگ لینے کو جائے پیغمبری مل جائے وہی اگورئی دا اللہ دا ورکولو چی اللہ چالا سا ورکئی دا آگا دا ورکولو دا موسیٰ علیہ السلام نتا پوسکئی دا آگے احوال چی دا اللہ دین چاہتا ملاوی گی ورکول چالا کئی نو دا غی د موسی علیہ السلام نه تپوسو کوي اور ل روان دی پیغمبري ورته ملاویږي نو الله تبارک وتعالی ورته فرمایل چې برکت ته باغه چا کی چې پور کې دی دا الله تبارک وتعالی برکت اچون کې دی ومن حولها غسوق چې غیر چا پیره د دین دی چې مراد ته نه یو موسی علیہ السلام او د دین علاوه بعضی مفسرین لیکي چې پرشتي ته نه مراد دی یا د غزای الله تبارک وتعالى فك خير او برکت واچو وسبحان الله پاک دی الله تعالی رب العالمین چې رب دو مخلوقات ته یا موسی اے موسی انه شاندار دی ان الله العزیز الحکیم ذا الله تعالی غالب حکمت والے ما الله تبارک وتعالى ورته فرمایي چې موسی دا الله تبارک وتعالى تا سره مخاطب کیږي او خبرې د سره کوي زه الله تبارک وتعالی ما څومره الله تبارک وتعالی عزت د موسی علیه السلام د پاره وګوره چې الله تبارک وتعالی ورسره ما ډایرکټ هم کلام کیږي او خبرې ورسره کوي والقی عصاک او غرزو خپل امسا لره فلما رآها نو هر کله چې ولیده دی لره تهتز چې دا خوځېدله کانها جان ولا مدبران گویا تب وای چې دا مار دی پشاروان شو ولم یعقب او رستو نه قتل یا موسی نو ورته ویلی شو اے موسی لا تخف مې ریگا انی زچی ما لا یخاف لدی المرسلون نیریگی ما سرا لیگلی شوی الله تبارک وتعالی ورته وی لا تخف داسې مقام د پیغمبرۍ او داسې غورواله او درجه د تدرسېدو باوجود د یاري خوشوال نه پیدا کیږي ځکه چې ته په اعلی مقام د پیغمبرۍ او زه خپل پیغمبر له د خوف او خطر په مقابله کې اطمینان او سکون ورکوما نو یریږم الا من ظلم مگر لیکن چا چې ظلم وکړو ثم بدل حسنا بیا بدل کو پنیکای باندې بعد سوء فاستبدینا فإني غفور الرحيم نزیم بهون کې مهربان. سوک وای چې دا مستثنا متصله ده. نو مستثنا متصله څه مطلب؟ چې څنګه مخکې جمله تیره شوې چې مخکې آیات تیر شوی دی، نو چې دلته الا وای من ظلم، نو دا متصله ده، د هغې سره لګي، خو اصل کې دا استثناء متصله نه ده، بلکې دا استثناء څه شی دی؟ دا منقطع ده. کچری استثناء مستثناء متصله شي، نو بیا خدا مطلب چې د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نه ظلم کیږي، نو د دې وجې نه دا مستثناء منقطع ده، الا په معنی د لیکن علما کرام مفسرین وایي. او دغه ځان له مبتدا، دا ځان له مبتدا او خبر دی، د دې وجې نه تسهیل کې لیکي په دې ځای باندې چې دا مستثنا منقطع ده. او دغه رنګ شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه د سعودیانه چې کم چاپ شوی دی، دغه تفسیر کې هم غلی کی چې دا مستثنا منقطع ده، ځکه چې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام معصوم دي. او صحیح خبره دا ده چې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام د ګناه نه معصوم دي. او د کوم کار د فاره چې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام د الله تعالی نه معافی غوښتې ده، او الله ورته معافی کړې ده، نو مونږ خلکو له صفه کار دي چې د هغې ګناهونه شمیرو. یو سړي ته ووایه ستا پلار دا ګناه کړی دی، ستا چې کم دی دا ګناه کړی دی، تا په دې وخت کې دا کار کړی دی. په ایمانداری ووایي چې یو سړی په پلار باندې چې تا ته د هغه ګناهونه خلک یادوي، خفه کیږي به که نه به خفه کیږي؟ او دارنګه که تا ته څوک ګناهونه یادوي، ستا ګناهونه تازه کوي یې دته او ښکاره کوي یې دته. او دارنګه خلکو ته یې وایي چې دا هغه ګناهګار سړی دی، دا ګناه یې کړی دی، نو آیا برداشت خبره کیږي دې سړي نه؟ نو د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام متعلق دا خبره خو بالکل صحیح نه ده. او دارنګه کم یو ګناه چې سړی قصدن نه کوي او په غلطۍ تي وشي، هغه خو په ګناه کې حسابیږي نه. لکه څنګه چې د آدم علیه السلام متعلق الله تبارک وتعالی سوره بنی اسرائیل کې، سوره طه کې الله تبارک وتعالی د آدم علیه السلام متعلق 115 نمبر آیات کې فرمایي ولقد عاهدنا الی آدم من قبل فنسیا ولم نجد له عزما، تحقیق حکم کړو موږ آدم علیه السلام ته پخوا، فنسیا د څه شي پخوا حکم مې کړو چې د دې ونې نه به نه خوري، د دې دانې نه به نه خوري، فنسیا نو هیر یې کړو. ولم نجد له عزما، نو موندلې موږ دلره کس کوونکې، یعنی کس ته نو. او دارنګه الله تبارک وتعالی هم فرمایي سورة الاحزاب کې هم راځي، کم یو سړی 15 نمبر آیات سورة الاحزاب کې الله تبارک وتعالی فرمایي ليس عليكم وليس عليكم جناح نشته د پتا سبانه گناه فيما اخطأتم به پاغس کی چې خطا شي تاسو پای کی، ولكن ما تعمدت قلوبكم، لیکن گناه پس کی دی چې کله ته اراده پخا دی او کارو کې ستازړه په خی اراده وکي دی او کار، نو ال گناه شي. نو څوک ور کول؟ څوک وای چې آله استعمال کړی د مرګ؟ موسی علیه السلام آله د مرګ استعمال کړی؟ او دارنګه دا غ نیت د مرګ د وجلو او خلاصي او صرف د ادب د پاره غلي او سوک ورکولو. خوست چې د موسی علی السلام په سوک باندې الله تبارک وتعالى امتحانات راولي، او د ټولو نغټ امتحانات الله تبارک وتعالى په انبیاء علی السلام راوستي دي. د دې وجنه موسی علی السلام غ ملک پرې خو دی دو لړ سو کالا دا غ ملک نه، او وافس راځي الله تبارک وتعالى ول پیغمبري ورکي. نو د دې وجنه چې څوک دا نسبت انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ته د ګناهونو کوي، نو الله تبارک وتعالی هغه محفوظ ساتلی دی، او د چا د حفاظت ته محتاج دی؟ د الله تعالی حفاظت ته محتاج دی. الله تبارک وتعالی محفوظ ساتي خپل پیغمبران. نو د دې وجنه الا په معنی د سو دا مستثنا منقطع شوا، او الا په معنی د لیکن، الا لیکن من ظلم، هغه چا چې ظلم وکړو، ثم بدل حسنا بیای بدل کو پنیکای سرا بعد سوء فاستبدینا فإنی غفور الرحیم نزبهن کے رحم کون کے ما وادخل یدک فی جیبکا او دننکا خپل لاس لرا پو ترخستا کی تخرج بیدا نراو بزید تک سپین من غیر سوء بیدس بیمارای بیدس بدینا فی تسع آیات پنہو معجزو سرا پنہو نشانو سرا الی فرعون فرعون تا و قومه او قوم دا فرعون تا انہم دی چی دی کانو قوما فاسقین و دی قوم حکم مات ان کی. اللہ تبارک و تعالی فرمائی چی موسیٰ علیہ السلام لمی نہ معجزے ور کڑے وے او دا دی نہو معجزو بیان منگا سورة العراب کیوں مہا 107 نمبر آیات نوالے تر دے 133 نمبر آیات فورے دغو معجزے انہ معجزے الت ذکر شوی دی. یو ید بیدا او دویم ہمسا ڈانگورائے دا پہ 107 او 108 نمبر سورة العراب کی ذکر شوی ہو. دریم معجزہ او دارنگی دا پیغمبرائے دا غب صداقت مانے دا پیرعونیانو نا چو ورته به محتاج شو موسی علیہ السلام تخپل الله تسوالو کچ دا زمنګ نه لری کی مونږ ایمان راو نیو پاغی کی دریم معجزہ کات سالی پیرالا او سلورم معجزہ کموالی د میو نو دا په 130 نمبر آیات کی ذکر کیږي سورۃ الاعراف کی. او پنځم معجزہ او دارنګ پنځم تکلیف پاغی باندې راغ چ طوفان پیراغ نو بیا به موسی علیہ السلام تسوالو نکول. شپغم جرات مولخان فیرال اوم کمل اغسپگی وغیرہ او دارنگی اتم دفاع چندخی وغیرہ او نہم اغوینا چپا ارسکی بوینا وینا وا نو ددی وجن دا نہ موجزی اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام لور کڑی وی چیل تپاغی بانی منگا پورا ذکر داغی کڑی و او سورہ بنی اسرائیل کیوم اللہ تبارک و تعالی فرمائی چی نہ معجزے ولا ورکڑے وے. نو فلما جاءتهم نورکل چراغ دیتا آیاتنا زمون پدلائلو مبصرتن خکارا باندے قالو نو ویدی هذا سحر مبین داد جادو خکارا. کل چی موسیٰ علیہ السلام راغے نو موسیٰ علیہ السلام دغی معجزو تا چی یو ید بیداوا او دویم چی کم دے ہمساوا او چې وی غرزو له ساحران او چې هر څه غړپ غړپ اوس مخ کې درسونو کې تاسو ویلی دي نو دی فرعون خو دا تاسو هغه مشر دی چې تاسو ته جادو خودلې دی ها زب تاسو ته سزا واورم چې تاسو له څومره سخته سزا درکوم. او فرعون او د فرعون تابعدار ورته د سحر او د جادو نسبت کو چې دې موږ په دې جادو باندې د دې ملک نو باسل غواړي وجهدوا بها او انکار او انکاری شو پدے باندے وستیقنتها او یقین کڑو دی پدے باندے او یقین کڑو پدے باندے انفسهم نفسونو ددوی ظلمن نو دا انکار دا سد وجنا وجہدو بیا ظلمن دا وجد ظلمنا وعلوان او دا زان غڑ گرنلونا فانظر کیف کان عاقبت المفسدین نوگو راس رنگ شو انجام دا پسات یانو. اللہ تبارک و تعالی فرمائی چکل دا معجزے ورتا د موسی علیہ السلام په ذریعے سره ښکارا شوې نظر کې خودی ته ټولو تدا پته لګیدا او په ژوندونو کې د دې خبرې باقاعده تصدیق کو چې موسی علیہ السلام راغلی دا بالکل رښتونه دی او د څه کچې کمی معجزې دي دا د دې ژوندونو ته نفسونو ته دا خبره ورزیدلې وا خو چې دا انکار یې کو نو د څه د وجه نه الله پاک وجهدو بیا ظلم او انکار یې وکړ په دې سره د وجه د ظلم نه ظلم او زیاته وعلوان او دزان غټ غنول نه چې موږ به موسی تابعدار کیږو نو همیشه د پاره په دنیا کې هغه څوک چې هغه د دین په باره کې په ځان کې تکبر راولي چې زه به د دې شاګردي کوم دا ما پنځل لس کاله او شپاړس کاله دا ما د توت فانی ویلی دي زه به اوس چې کوم نه ټول هغه خپلې طریقې پرېږدم او دا رنګ چې دې سوي نو زه به هغه کوم نه چې دا تا ته څوک د حق بیان کوي دا د هغه نه دی خدای پاک ته پوه کړه ولې ځان کې تکبر راولي دا بیان د هغه ذات دی چې هغه تکبر والا ډو څوک مني نه او تکبر والا با الله تبارک وتعالی وی لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر د چا پزړه کې چې د ذری مطابق چې کم نه تکبر پروت او جنت ته به داخل نه کم. نو د دې وجنه تک تکبر کوي چې رز به اوس دا خبره منم او دا ما دور علمونه چې کړی دي نو دې خبره خلکو چې کم نه تباہ کړی دي د دې وجنه حق ته څوک راځي نه د وجه د دینه چې ځان غټو غني دا غي حق نه. نو تا ته پته شته چې دا حق ته څوک بیانې دا پخپل اومه هغه د الله تبارک وتعالى د حق تابعدار دی او تا ته هم دعوت درکوي د الله د حق هغه هم د پیغمبر تابعدار دی چې څوک حق پرستی او تا له هم دعوت درکوي. فانظر وګوره کیف کان عاقبت المفسدین نو سرنګې شو انجام یا سرنګې و انجام د فساد کوونکو وګوره کنه چې فساد یې کو الله تبارک وتعالى هغه انجام یې څنګه چې په دریاب کې غرق شو او لاړل تباه شو هغه ارسه خوشحالۍ د دنیا ته پاتې شوې او چې څوک د بیمانۍ په حالت کې لړ شي بیا د هغې جیان هغه تکلیفونه او مصیبتونه او د هغه ښکلو نعمتونو نه محرومتیا. اذ قال موسی کله چې وی موسی علیه السلام لاهلې خپل بال بچتا انی آنست نارا ما ولید اور لرا سآتیکم منها بخبر زرد چرابشم تاسو ته د دینه په خبر او آتیکم بشهاب قبس یا براشم تاسو ته پسکورټه بلیدونکه لعلکم تسطلون خامخا چې تاسو تواده شئ. فلما جاء اهانو ارکل چراغ دې سکا نو دی نو آواز ورته وشو ام بورک من فی النار چې برکت والا برکت چونکه دې هغه څوک چې په اور کې دې یا برکت چولې شوی دې په هغه چا کې چې په دې اور کې ومن حولها هغه چې کیر چا پیر د دین دی نو د اور د تلف د پاره څوک تلو موسی علی السلام تلو وسبحان الله او پاک ته الله رب العالمین چې رب د مخلوقات ته یا موسی اے موسی انه شان داده انا الله العزیز الحکیم چې ز الله تعالی غالب حکمت والے والقی عصاك اور زواغ خپل امسا. فلما رآها نور کلی چولی د دیلرا تهتزو چې خوزیدلا کانها جان ولا مدبرا ویا تبو چې دا مار دی پشار روان شو چې رستو یې نکتل ولم يعقب رستو یې نکتل. یا موسی نور ته ویل شو ای موسی لا تخف مې یریگا انی زچیما لا یخاف لدی المرسلون نیریگی ما سکلی گلی شوی الا من ظلم مگر آغا چاچی ظلم کو ثم بدل حسنا بیا بدل کو پنی کای باندے بعد سو ان پست بداینا فانی غفور الرحیم زیم بخون کی میرا بان. و ادخل یدک او دننه کلاستا فی جیب کا پترخستا کی تخرج بيضاء نرو بزي تكسبين من غير سوء بيد سبداينا بيد سو تكليف او بيد سمرزنا في تسع آيات الى فرعون ونوم نشانو سر فرعون تا وقومي قوم ددتا انهم ديچي دي كانوا قوما فاسقين ودي قوم فاسقان حكم ماتون كي. فلما جاءتهم نور کلا چراغ دیتا آیاتنا زمون په دلایلو مبصرتن خکارا قالو نوی دی هذا سحر مبین دا دی جادو خکارا وجهدو بیا او انکاری شو په دی باندې واستيقنت ها انفسهم او یقین کړو په دی باندې نفسونو د دی ظلمن دا انکارې د وجه د ظلم نه وعلوان او دا انکارې د وجه د ځان غټ ګڼنولا. فانظر نو گورا کیف کان عاقبت المفسدین سرنگ و انجام د فساد کو ان کے یا سرنگ شو انجام د فسادیانو